إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا فضيلة زم صحابة أتوازي كزي مليزة كون ينجسا قول ملواك نقوفو بكبيسة لقد اختار الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم Allah anawachagua masahaba kuambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, namudhajan fadatan min albashar, na mfano wao masahaba ni mfano wa pekee kabisa katika viumbe. Amanu bihi, masahaba wote wamemwamini Mtume wa Allah. Wasaddakuhu, na wakamsadikisha. Wanasaruhu, na wakamnusuru. Wattabau nura alladhi unzila ma, na wakaifata ile nuru ambayo imeteremshwa kwa Mtume wa Allah. Badalu anfusahum fakanu min almuflihina fi dunya wal akhir, masahaba wamezitoa nafsi zao basi wakawa ni wenye kufaulu katika dunia na akhira. Badalu anfusahum wa amwalahum linashri da'wat alislam, wametoa nafsi zao na mali zao kwa ajili ya kueneza Uislamu. Dhawdan anha, kwa ajili ya kulinda Uislamu. Fastahaku min Allah azima thawab, wakastahiki masahaba kutoka kwa Allah thawabu nyingi. Wa husna almaab, na marejeo yaliyokuwa mazuri. Wa hakka lahum an yukhallad dhikrahum fi alqurani yutla ila yawm alqiyama, na imestahiki kwa wao kufanyiwa umelele ule kutaja kwao katika Qurani ambayo inasomwa mpaka kiyama, ambayo inasomwa mpaka kiyama. Innahum jami'an shumusu ashraqat fi samai linsaniya, hakika hawa masahaba ni kama jua, jua ambalo limengaruza katika anga ya ubinadamu. Fa anaru dunya wa malauha adlan wa rahma, masahaba wakaitia nuru dunia na wakaijaza uadilifu na rehema. Ba'da an muli'at jawran wa dhulma, baada ya kujaza dunia dhulma na jeuri. Fakanu khiyara sahabin li khairi nabi, wa masahaba wakawa ni watu walikuwa bora sana kuambatana Mtume wa Allah, na ni watu walikuwa wema. Ursila li khairi umma, waliupelekwa kwa umma ulikuwa bora. Ukhrijat linnasi, ambao umetolewa kwa ajili ya watu. Qala al-imamu Malik ابن أنس رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا صحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. أنا سيما إمام مالك إمتفكي سيسي خباري أثر يقام بمنصارى ولكوا, yani wakristo, wanapowaona masahaba radhiyallahu anhum alladhina fatahu shama, masahaba ambao waliikomboa Sham, yakuluna manasara walikuwa kisema wallahi la haula'i khair minal hawariyina fima balaghana, wallahi watu hawa ni watu bora sana kuliko hawariyina, wanafunzwa nabiyullahi Musa alayhi salam, fima balaghana, kwa yale ambayo sisi manasara mitufikia. Hawa ni watu bora sana. Zimekuja aya nyingi sana kuthibitisha ubora masahaba. Miongoni mwa hizo Allah anasema, wa minha qawluhu ta'ala, Allah anasema: ya ayuha alladhina, ya ayuha nabiyu hasbuka Allah wa manittabaka minal mu'minin, ewe mtume wa Allah, Allah anakutosha kabisa. Waman ittabaaka min almu'minina, na wale ambao walikufuata wewe katika waumini. Ai anna Allah kafika wa kafi almu'minina maak, hakika Allah atakutosha, atakulinda, na Allah anawatosha waumini ambao wako pamoja nawe atakulindeni shara a'daihim na shari ya maadui. Wa hadhihi tazkiyatun lisahabatil kiram, na hii ni tazkia, wanasafishwa hapa masahaba watukufu. Bi anna Allah kafihim, Allah ni mwenye kuwalinda, ni mwenye kuwatosheleza wao. Nasarahum ala aduihim, na mwenye kuwanusuru juu ya maadui zao. Nadukulu ala fadli Umar, baada ya kuangalia kidogo fadhila ya masahaba, hebu tuingie moja kwa moja katika fadhila ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Inna amira almu'minin Umar ibn al-Khattab, kwanza tuelewe ya kwamba mtu wa mwanzo kuitwa bi amiri almu'minina huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yali Abu Bakr as-Siddiq fi fadl, yeye anamfuatilia Abu Bakr kwa ubora. Fa huwa afdalu an-nasi ala al-itlaq bar anbiya'i wa Abi Bakr, yeye ndio mbora kuliko watu wote baada ya manabii na baada ya Abu Bakr. Baada ya manabii na baada ya Abu Bakr, mtu wa kwanza kwa ubora na kwa ni Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, in kana al-islamu Umar la fatahna, hakika ulikuwa uislamu wa Umar la fatham, ilikuwa ni fath, ilikuwa ni fath. In kana al-islamu Umar la fatha, wa hakika ulikuwa uislamu wa Umar ni fath, ni ufumbuzi wa uislamu, wa uislamu kueleweka. Wa hijratuhu la nasra, na kwa hakika ilikuwa kuhama kwake Sayyidina Umar ni nusra. Wa imaratuhu rahma, na uongozi wake ulikuwa ni rehma kwa wote ambao ni wanyonge. Wallahi mastata'na an nusalli bil bayti hatta aslama Umar, wallahi hatukuweza sisi kusali katika nyumba tukufu ya Masjid al-Haram isipokuwa pale ambapo aliposlimu Umar. Falamma aslama Umar katalahum, wakati aliposlimu Umar akapambana nao washirikina, hata wadauna fasallaina, mpaka katuacha sisi tukaweza kusali. Hayo maelezo yanapatikana kwenye kitabu Al-Isabatu fi Tamyiz Sahaba juzu ya 2 ukurasa nambari 511. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, awwal man jahara bil Islam Umar ibn Khattab, mtu wa kwanza kabisa kudhihirisha Uislamu alikuwa Umar ibn Khattab. Na hayo yanapatikana katika kitabu Majma' Zawaid juzu ya 9 ukurasa nambari 63. Warawa al-Bukhari bi isnadihi ila Anas radiyallahu anhu, na akasimulia al-Imam Bukhari wa isnadi yake kwa Anas ibn Malik, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama mtu mmoja alimuuliza mtume wa Allah ani saa, kuhusiana saa ya kiyama, lini kiyama kitakuwa. Sala ambayo iko nzito na halikuwa likitakikana kuulizwa kwa mtu ambaye ni Muislamu. Masala hayo walikuwa kiuliza kule nyuma washirikina, yasalunaka ani saati ayana mursaha, yasalunaka ani saati ayana mursaha amma yatasaalun. Ilikuwa ni masala ya washirikina, waumini walikuwa ni waumini, lakini muulizaji huyu alitaka apate nguvu ya imani, si kama alikuwa haamini kiyama, alikuwa kiamini vizuri. Qala mtume akasema, wa madha a'radta laha, wewe unaulizia kiyama, umejiandaa nini kuhusiana kiyama? Qala la shay illa anni uhibbu Allah wa rasulahu, hakuna chingine chochote ambacho mimi nimejiandaa kiamani isipokuwa mimi nampenda sana Allah na mtume wake. Haya yanasimuliwa Anas ibn Malik yupo pale. Faqala, basi mtume akasema kumwambia mtu huyo, anta ma'a man ahbabt, wewe utakuwa pamoja na yule ambaye umpendaye, yani mtume wa Allah. Qala Anas, Anas ibn Malik akasema, fa anna uhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, basi mimi nampenda sana mtume wa Allah na Abu Bakr na Umar, wa arju an akuna mahum bihubbi iyahu, na mimi nataraji sana kuwa pamoja na Abu Bakr na Umar kwa sababu ya mimi kuwapenda wao. Ina maana kuwapenda masahaba ni moja katika sababu ya mtu kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, anasema Anas, hata kama mimi sikufanya mfano matendo yao. Hayo anayozungumza al-Imam Bukhari katika juzuu ya 2 kurasa nambari 295. Hadha al-hadith fihi fadilatun dhahiratun li Umar radiyallahu anhu, hadithi hii inaonesha fadhila ya waziwazi kwa Umar. tukhadhu min qawli Anas ibn Malik, faida hiyo inachukuliwa kutoka kwa sahaba mtume Anas ibn Malik, fa innahu karana as-siddiqa wa umara. Anas ibn Malik anasimulia kwamba mtume Allah hapa alifungamanisha pamoja kati ya Abu Bakar na Umar bin Nabii sallallahu alaihi wasallam fil amal, fa innahu hakika ya Anas karana as-siddiqa amefungamanisha pamoja kumfungamanisha pamoja Abu Bakar na Umar bin Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa mtume wa Allah fil amal katika matendo. Wala yaani hadha, hakusudi hapa anna Anas radiyallahu anhu yuridu an yakuna fi darajati nabii, kwamba yeye daraja yake atakuwa daraja ya mtume wa Allah. Fadarajatu mutawafita, kwa daraja ni zenye kutofautiana. Wa innama yuridu, hakika yeye anakusudia, wa yarju na antaraji, an yakuna fil janna, awe katika pepo dar thawabi, wa ba'idan, na awe mbali sana an dar al-iqabi. Wa kullu mu'minin yuhibbu Allah wa rasulahu, wa kullu mu'minin, na kila mu'min, yuhibbuhum, mwenye kumpenda mtume na Abu Bakr na Umar, yarju dhalik, anayataraji hayo, yani antaraji kuingia katika pepo ya Allah, antaraji kuingia katika pepo ya Allah. Naona hii kia niweke taaliki kidogo ya Abu al-Hafidh teach nikamchukua muda wake mimi. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.